जिंदगी बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी की मुराद पूरी तेरे बगैर जानम है जिंदगी अधूरी ऐ मेरे हसीन अब न जा कहीं आ मेरी जिंदगी।